У эфіры ваша свабода, вынікі дня. З вами Алексей Знаткевіч. На працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру аповед пра галоўныя падзеі аўторка, паведамленні з рэгіёнаў Беларусі пра тое, як дапамагаюць пацярпелым ад прыродных катаклізмаў, агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.org, а таксама перадача «Барды свабоды». Увесь гэты тыдзень у ёй гучаць песні Рамана Яраша. Але найперш агляд асноўных падзеяў дня. У Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынава ў прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытанне з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэта складаная праблема для ўсіх заангажаваных і незаангажаваных у яе. Мы працягваем вельмі сур'ёзна разглядаць гэтае пытанне. Ніякія канчатковыя рашэнні ў той ці іншы бок пакуль не прынятыя. Удзельнік перамоваў з Мартынавым, шведскі міністр замежных спраў Карл Більд, падкрэсліў, што гэта вельмі важнае для еўразвязу пытанне, бо Еўропа базуецца на павазе да прынцыпу тэрытарыяльнай цэласнасці. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадоўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы устаноўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыні аргкамітэту падрыхтавалі заяву ў пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі. Мы будзем рыхтаваць дакументы для падачы ў пракуратуру па факце масавых рэпрэсій, масавых перашкодаў у дзейнасці партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Аказваецца ціск рознымі структурамі. Калі Міюст адмаўляе сваю датычнасць да гэтых спраў, то тады мы папросім пракуратуру разабрацца, якія незаконныя бандфарміраванні дзейнічаюць у маштабах ўсёй Рэспублікі Беларусь, якія аказваюць ціск на сябраў аргкамітэта БХД. Сябры зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, якія гэтак жа, як і ён, удзельнічалі ў 80-е гады ў савецка-афганскай вайне, правялі ў Менску прэсавую канферэнцыю, падчас якой выказаліся адносна падазрэнняў на адрас Аўтуховіча ў тэрарызме. Гаворыць Аляксандр Камароўскі, старшыня аргкамітэту аб'яднання афганцаў, якое стваралася з удзелам Мікалая Аўтуховіча. Для мяне, в прынцыпе, вопрос Мікалая Аўтуховіча. Для мяне пытанне Аўтуховіча і Лявонава з Асіпенкам простае. Прычына ў ягонай былой барацьбе за справядлівасць ды ў тым, што адбылося на пачатку года. У студзені на знак пратэсту супраць палітыкі ўлады адносна ветэранаў Афганістану мы адмовіліся ад медаля 20 гадоў вываду войск з Афганістану, якім Лукашэнка ўзнагароджваў афганцаў. 2000 дазваліся і таксама адмовіліся ад гэтага медаля. Для ўлады гэта быў моцны ўдар па твары. Не адказаць яны не маглі і нанеслі ўдар па Мікалаі. Таму Мікалай Аўтуховіч і ягоныя сябры вязні беларускага рэжыму. Прызвола і беззаконне тварыма ў Рэспубліцы Беларусь. Завяршаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз болей падрабязна пра асноўную падзею аўторка. У Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. З міністрам замежных спраў Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе Карлам Більдам, верхоўным каардынатарам знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі звязу Хавьерам Салянам і еўракамісарам у вонкавых стасунках і палітыцы еўрапейскага суседства Бенітай Ферэра-Вальнер. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадарыня Ферэра-Вальнер заявіла: We stand ready. Мы гатовыя падтрымліваць Беларусь, калі Беларусь прадэманструе сур'ёзны намер рабіць крокі ў накірунку дэмакратыі і фундаментальных свабодаў. Паводле еўракамісаркі, у верасні еўрапейскія структуры ацэняць, наколькі Беларусь зрабіла прагрэс у 5 асноўных сферах. Нагадаю, у студзені сёлета еўрапарламентары прынялі рэзалюцыю з 5 патрабаваннямі да афіцыйнага Менску, пасля выканання якіх стасункі паміж Беларусю і Еўразвязам маюць значна палепшыцца. У Беларусі не павінна быць палітвязняў, уладам неабходна гарантаваць свабоду выказвання меркаванняў у медыях, працягваць супрацоўніцтва з АБСЕ ў справе рэформы выбарчага заканадаўства, палепшыць умовы дзейнасці незалежных грамадскіх арганізацыяў і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных аб'яднанняў. Міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў на прэсавай канферэнцыі падкрэсліў важнасць праграмы «Усходняе партнерства» для Беларусі. This is a priority. Гэта прыярытэт, і гэта натуральны прыярытэт, паколькі натуральнымі партнерамі Беларусі з'яўляюцца Расія і Еўразвяз. І ўсходняе партнерства – галоўная частка нашых адносінаў з Еўразвязам. Гаварыў міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў. Адказваючы на пытанне пра крокі з боку Еўразвязу, якіх чакае Беларусь, Сергей Мартынаў у прыватнасці сказаў. Нашыя грамадзяне не могуць прыняць таго факту, што яны вымушаныя плаціць за візы прынамсі ўдвая больш, чым іх суседзі, а таксама праходзіць надзвычай пакручастую і доўгую працэдуру, каб атрымаць візы ў шэнгенскую зону. Гэта замінае свабодзе перамяшчэння па Еўропе і павінна быць выпраўлена. Міністр Мартынаў таксама заўважыў, што цяпер Беларусь мае ў гандлі суседнім Еўразвязам такі ж статус, як і далёкія ЗША і Японія. Ён заявіў, што Беларусь хоча больш шчыльных стасункаў. Пра рэакцыю беларускіх палітыкаў на сённяшнюю сустрэчу беларускага міністра неўзабаве, але спярша пра адну з перадачаў наступнай паўгадзіны нашага эфіру. На мінулым тыдні ў Менску была ўтвораная каардынацыйная рада арганізацыяў, якія займаюцца выяўленнем і вывучэннем камуністычных злачынстваў у Беларусі. Гаворыць сябра рады Віталь Рымашэўскі. Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, павінен быць асуджана ў Беларусі за прапаганду гэтых ідэяў. Людзі мусяць трапляць у вязніцы. Гэтая перадача прыкладна праз 25 хвілінаў, а зараз мы вяртаемся да сённяшняй сустрэчы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава з кіраўнікамі Еўразвязу. Як каментуюць у Менску вынікі гэтай сустрэчы, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Лідер руху за свабоду Александр Міленкевіч выказвае ўпэўненасць, што праграма «Усходняе партнерства», да якой далучана Беларусь, гэта дзейнасць на доўгі тэрмін, а не часовая дапамога, фінансавая ці эканамічная. Гэта дзейнасць Еўропы і беларускіх уладаў па еўраінтэграцыі нашай краіны. І, безумоўна, улады павінны цвёрда ведаць, што Еўропа будзе вельмі уважліва сачыць за сітуацыяй з правамі чалавека на Беларусь. Ніхто не будзе закрываць вочы. Нам трэба, безумоўна, змяняць сітуацыю не толькі эканамічную, але і палітычную, і сацыяльную. Гэта вельмі важна. І калі мы таксама лічым, што гэта праграма на доўгі час, што яна вельмі перспектыўная для Беларусі, мусім значна змяніць і заканадаўства, і практыку прымянення законаў. Пакуль што сітуацыя з правамі чалавека на Беларусі вельмі складаная. Ёсць палітвязні, і ёсць таксама Аўтухович, які, напэўна, палітвязень. І з такімі вынікамі дзейнасці вот за гэты год, напэўна, у Беларусі значна менш на дынамічнае супрацоўніцтва з аб'яднанай Еўропай. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка назваў станоўчым тое, што тройка паўтарыла патрабаванне незваротных зменаў. Змены павінны быць інстытуцыянальныя, бо толькі такі іх характар забяспечыць іх неабарачальнасць. Названы кастрычнік, як месяц такога прамежкавага падсумавання. Але калі дагэтуль ніводная інстытуцыянальная змена не адбылася, то цяжка паверыць, што цягам трох месяцаў нешта рэальна зменіцца. Безумоўна, становча, што лішні раз адкрэслена еўрапейскасць нашай краіны. Сказана, што беларускія тавары, у тым ліку харчовыя, могуць чакаць на еўрапейскіх рынках. Але зноў жа такі, дзеля таго, каб гэтым шансам скарыстацца, трэба рабіць адпаведныя эканамічныя рэформы. А асобна взятыя рэформы эканамічныя, без палітычных, наўрад ці магчымыя. І ў гэтым сэнсе я пакуль што не прачытваю яснай стратэгіі Брусэлю ў дачыненні да Беларусі. Палітолог Дзяніс Мільянцоў кажа, што не чакаў нічога прарыўнога ад сённяшняй сустрэчы. Аднак Беларусі з боку Еўразвязу будзе аддавацца ўвагу ў любым выпадку, бо яна спрабуе аднаўляць свае стасункі з Еўразвязам. Натуральна, што нашы там будуць прасіць грошы, а еўрапейцы будуць прапанаваць нейкім чынам палепшыць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Зараз абсалютна там дынамікі няма ў Еўрапейскім саюзе, паколькі ўсходняе партнёрства на толькі ж сышло з парадку дня і да канца года, як вядома, ніякіх такіх значных праектаў пачынацца не будзе, таму шукаюць вось нейкія такія іншыя кропкі супадзення інтарэсаў. Меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да эканамічнай тэмы. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Урадоўцы, аднак, абвясцілі, што выправяць сітуацыю. На чым грунтуецца такі аптымізм, высвятляў Ігар Карней. На паседжанні было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Між тым прагнозы на перспектыву гучалі пераважна аптымістычныя. Так першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка запэўніў, па выніках году паказнікі будуць гэткія ж, як і леташнія. Як лічыць Сімашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці ад цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці да 75. Правда, запасы мяркуецца змяншаць перадусім праз скарачэнне вытворчасці незапатрабаванай прадукцыі. На думку эканаміста Валерыя Кругавога, які цяпер жыве ў Польшчы, Беларусь аб'ектыўна не можа быць у лепшым становішчы, чым іншыя краіны, апанаваныя эканамічным крызісам. Не все стадіі гэтага крызісу яшчэ пройдзе мы. Вхождение в него еще продолжается. Беларусь в силу специфики ее экономики, политической власти, в этот кризис попала на его третью стадию. Еще несколько стадий будет. Естественно, те, кто позже в кризис попали, логика подсказывает, что они позже из него и выйдут. Отказность за падение объема вытворчасти у первом полугодии больше на 20% ускладенная на Министерство промысловости. Трактарабудаўнікі за 6 месяцаў прадалі ў Расею 6 тысяч трактароў, хоць за такі ж перыяд летась удвая больш. Значна горшыя справы ў аўтазаводцаў. За паўгода ў Расею прададзена блізу 800 машынаў, што ледзьве не ў 10 разоў меней за леташнія паказнікі. Чыноўнікі казалі пра неабходнасць дыверсіфікацыі паставак. У якасці ўзору называлася Венесуэла, дзе вядзецца стварэнне зборачных вытворчасцяў трактароў і грузавікоў. Колішні памочнік генеральнага дырэктара МАЗу Валянцін Лопан кажа, што тэарэтычна такія перспектывы магчымыя, аднак рэалізацыя праектаў патрабуе шматмільярдных укладанняў. Былі разговоры, што автомобільны завод там не проста зборка была з машынакамплектаў, маторы производзіць самі. Яны не пока плохо представляют, што это такое, полный цикл производства ад двигателя до автомобиля. Колоссальные инвестиции, это миллиарды долларов. Если у них есть такое революционное желание создать целую отрасль у себя, то надо помогать им это делать. Гаварыў памочнік генеральнага дырэктара, былы памочнік генеральнага дырэктара МАЗу Валянцін Лопан. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз зноку нагадаем пра асноўныя падзеі аўторка. У Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынава ў прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытанне з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачу ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадаўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы станоўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыні аргкамітэту падрыхтавалі заяву пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі. Завяршаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. А зараз на чарзе форум свабоды. З дыскусіяй наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст. Найбольш каментаваным застаецца артыкул нашага калегі Сергея Навумчыка «Крок да незалежнасці». Былы дэпутат, які належаў да апазіцыі БНФ, згадвае тактыку, у выніку якой дэкларацыю прыняў той колішні пра камуністычны парламент. Нехта Корч піша: «Добра памятаю той час. Тады не верылася, што дажыў да яго. Зараз не верыцца, што такое ўвогуле было. То быў падарунак, пэўна, таму і не ацанілі». Беларуска з Менску згадвае: «А я тады днямі стаяла, сядзела на плошчы незалежнасці, і ўсё гэта прайшло праз маё сэрца». Анатоль Старкоў з Нью-Йорку: «Чакаю, што хутка вы таксама напішаце аб тым, што замест паказу фільма па БТ падчас свайго эфірнага часу на выбарах 94-га, пазняк мог выступіць перад выбаршчыкамі, распавёўшы ім аб сваёй ідэалогіі нацыянальнага адраджэння. Разумееце, Сергей? Тым, каму ў 94-м было па 18-30 гадкоў, ад лідара нацыі маглі б пачуць пра адраджэнне нацыі. Разумееце, якой дальнабойнай была б гэтая прамова? А мы тады фільму глядзелі». Як заўсёды крытычны Дзімыч. БНФ вуснамі Навумчыка толькі і можа пахваліцца, што прыняццём дэкларацыі пра незалежнасць. Болей палітычных перамог у іх няма. Таму значэнне прыняцця дэкларацыі БНФ спрабуе прыватызаваць. Дадам таксама, што ў пытанні на нашым сайце наконт таго, як змянілася ваша жыццё пасля абвяшчэння незалежнасці, да лепшага ці да горшага, большасць удзельнікаў, 85%, выбралі варыянт адказу: «Нягледзячы на матэрыяльны стан, я задаволены самім фактам, што Беларусь стала незалежнай». Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст аглядалі дыскусію наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Новая перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. Аўтары адкажуць за свае словы. «Блогі свабоды». І чарговыя блогі вы пачуеце ў нашым эфіры ў наступнай паўгадзіне. Нашыя калегі Ян Максімюк і Сергей Астраўцоў будуць разважаць пра літаратуру, пра новае выданне Эрнста Гемінгуэя і пра раман Васілія Аксёнава «Востраў Крым». У Беларусі працягваюць падлічваць страты, нанесеныя моцнымі ветрамі і залевамі. Людзі скардзяцца, што чыноўнікі затрымліваюць сродкі, якія дзяржава выдаткоўвае на дапамогу пацярпелым. Факты пра гэта ад рэгіянальных карэспандэнтаў нашага радыё. Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік. Берасцейшчына. Сёння Берасцейская абласная управа Міністэрства надзвычайных сітуацыяў абвясціла, што стыхія ў ліпені пашкодзіла ў рэгіёне больш за 200 жылых дамоў. Найгорш у рэгіёне пацярпеў дом 80-гадовай бабулі Марыі Нікалаені з Баранавічаў. 19 ліпеня ад маланкі яе дом загарэўся. І вось ужо больш як тыдзень залевы дадаюць бяды. Пацярпелая заяўляе, што ўлада ёй нічым не дапамагае. Ну, пока не прыходзілі, даже пасмотрець, что тут, значит, крыша сгорела и балки сгорели. Поздно приехала пожарная, много сгорела, но шлакобетонный дом, стенки остались. Магілёўшчына. На Магілёўшчыне, як сведчаць папярэднія падлікі, страты ад залевы складуць не адну сотню мільёнаў рублёў. На што спадзяюцца пацярпелыя, высвятляў журналіст «Свабоды» Андрэй Белагубаў. У вёсцы Быстрых, што за 10 кілометраў ад абласнога цэнтру, сяляне не ведаюць супакою, гаворыць гаспадар пацярпелага падворку. Чого дальше пад палом это ставіць? Павынеслі ўсё сушыць. Это ўжо трэці раз. Паводле суразмоўцы, хату пачало заліваць у ноч з нядзелі на панядзелак. За некалькі гадзіну вады набегла на 70 сантыметраў ад падлогі. Такіх тапельцаў у вёсцы пяцёра. Яны вінаваціць будаўнікоў, якія няправільна, на іх думку, праклалі па вуліцы ліўнёўку. У абласным прадстаўніцтве Белдзяржстраху паведамілі, што за няпоўны месяц да іх звярнуліся па дапамогу каля 400 жыхароў Магілёва і раёну. Дома, вы знаете, подлежат обязательному страхованию, но там выплата производится в размере 50% от понесенного ущерба. Поведомила представница администрации страховой компании. У Магілёва залило каля полсотни домов. Воду отпомповывали увесь учорашний день пожарные машины, техника городского водоканалу, коммунальных и дорожных службов. У областном центре наибольш потерпела от залива улица Струшня. Тут спецтехники не было. Яна сюды не проехала. После дождю одноименная рачулка апанавала ўсю гэтую вуліцу. Жыхары, аднак, не столькі наракаюць на стыхію, колькі на будаўнікоў, якія парадкуюць Струшню. Тыя кінулі пасярод вуліцы сваю тэхніку. Будаўнічыя матэрыялы і друз стварылі штучныя запруды. Парадкуюць будаўнікі вуліцу ад сёлетняга студзеня. Струшынцаў яны супакоіваюць, што варта патрываць. На гэта нужна время. Вон мы прайдём буквально 2-3 недзелі, да, засыпем, ўжо станет лучше хадзіць. А следам будзе дзе асфальт укладваць. А народ недаволен. А вадой затапіла, ўжо сразу крык. Пакуль жа прайсці па вуліцы можна толькі ў гумавых ботах. Вада размыла масткі, гароды затапіла. У некалькіх месцах застаецца пагроза опаўзняў. Гарадзеншчына. У горадні на некаторых вуліцах вада не высыхае. Наш карэспандэнт размаўляў сёння з жыхарамі прыватнага сектару, дзе стаяць калюгі. Вуліца Лялявеля знаходзіцца ў занёманскай частцы горадні. Яна далёка не цэнтральная, тут ніколі не было ні ліўнёвай каналізацыі, ні асфальту. А гэтым летам на агул амаль на ўсю вуліцу стаіць вялізная калюга. Побач з хатай старэйшая спадарня. Пытаюся, чаму вада на дарозе, хоць дажджу не было ўжо два дні? Вся вода, аж с Николаева, с Лилибеля сверху, все в моем дворе. Представляете, что это было? Это страшно. Мы плаваем по улице. До нашей размовы долучаются еще две сподарини соседних домов. Картошка замокла в подвале. И стены все мокрые. Кто мне будет помогать сейчас? Я инвалид. Никто не приехал. Спросили, в подвал льется? Нет. Вот когда в подвал нальется, тогда и приедем. Жихари в улице Лилявеля обураются не дожди. Они обуренные ставлением местного начальства, которое уже много годов обещает прокласти им льунёку, але никто ничего не робит. И в дом прав ходили, и в нашем на Гагарина везде были, но нас никто не признает. Говорят, что мы видим вас первый раз. Понимаете? Мы все надеемся на порядок нашего начальства и правительства. Но говорю, я бы всех, если бы моя власть, я бы всех сняла. До речи, ни одна из моих суразмовниц не отримливала страховки за шкоду, нанесенную им домам и майомости. Никто навод не звертался в Белдержстрах, хотя что год справна оплачивается обовязковую страховку. У Белдержстраху мне поведомили, что за период летних дождей свыше 700 человек у Городенской области звернулись с заявами на отримание компенсации за пошкодженную майомость. Корреспонденты «Свободы» из регионов Беларуси поведомляли про то, как допомагают потерпелым от природных катаклизмов. Вы на хвалях «Радио Свобода». Амаль год у нашем эфире передача Змитра Бартосика «Барды Свободы». Кожный тыдень Змитер представляет одного выканавцу белорусской авторской песни. И увесь этот тыдень у передачи «Барды Свободы» песни Романа Яроша. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем на гэтым тыдні менскага выкладчыка ангельскай мовы і цудоўнага беларускага аўтара Рамана Яраша. Беларускамоўных людзей, якія гавораць па-беларуску паўсюль і ўвесь час, не так шмат, як хацелася б. У інтэрнэце іх болей, чым на вуліцы. Штосьці ім замінае выяўляць свой сапраўдны твар. Можа, парады нашага госця ім дапамогуць. Спачатку зразумець, чаму па-беларуску? Вось, а па-другое, шмат всякіх псіхалагічных комплексаў трэба пераадолець. Ну, а каб іх пераадолець, трэба найперш не проста там ставіць мэту, там, штодзень заўсёды гаварыць толькі па-беларуску, а хутчэй, як ты гэта робіш і навошта табе гэта, то бок. Ну, проста трэба вучыцца, прынамсі, быць адкрытым чалавекам, і калі ты адкрываешся, і калі ты шчыры, то і гэта гучыць натуральна, і людзі адгукаюцца, яны бачаць, што ты не проста робіш выгляд, што гэта, ну, сапраўды тое, што ты хочаш рабіць, і тое, як ты адчуваеш гэта, а не так, што з вамі я тут зараз загавару. І, ну, а тыя людзі, которые слухаюць, которымі ты размаўляеш, яны вельмі, вельмі уважлівыя да гэта, яны ага, так правіраюць, а гэта сапраўднае, у яго ці у яе, ці гэта просто так от, павыпендрывацца так тут прыйшоў. Так, і калі чалавек бачыць, што гэта шчыра і прыгожа, і адкрыта, тады нема ніякіх праблем. Быў, ёсць, буду, таму што заўжды як пракляты, жыву бездоннай трывогай, таму што сэрца маё распята за ўсе мільярды двуногі. Всі, хто вздымає тяжкі разори, хто в гарачим пеклі металу, за всі, хто змагається з небом і мором, за живих і за тих, що сканалі, за всі, хто кривою пише, в незгоді з рабства подлої дорогою, хто за край свій родний, за всі народи, повстання навод на Бога. За всі, хто курчиться у полем'ї вьосок, хто ратує країну від краху, за всі, хто безстрашно глядіть у небеси з барикади, з площі і з плахи. смертью говорить з вока на вока, з яе усмешкою ветлой. И все же зводить нестерпно далекий храм наш агульный свет. И коли он гордо зазяя в зените, непорушно взнесется у неба, вы з распятого сердца кроплю возьмите опошню, более не треба. На ганку догорая, детей не страшить. На границе любови, на границе світанку, на границе величі вашей. Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Рамана Яраша. А яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Звонки на свободу. Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу. Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно. Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52.